Ay sallanıp giden ya, geçme geçme sözüm var. Koy bir bakayım doyunca, gözlerinde gözüm var. Koy bir bakayım doyunca, gözlerinde gözüm var. Hey gelişine, gidişine, duruşuna kurban. Bakışına, gülüşüne, sıvışına heyran. Ay, ay garar aşkım, ay sırmalı saçtım. Ay, ay işte benim. Çiçeği garsımızın göçeği. Ben seni çok severim, budur sözüm gerçeği. Ben seni çok severim, budur sözüm gerçeği. Hey gelişine, gidişine, duruşuna kurban. Bakışına, gülüşüne, sürüşüne heyran. Ay, ay kara kaşkım, ay ıstırmalı saçkım. Ay, ay işte benim.